إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الناس معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون قال الله إن للمتقين مفازا ndugu waislam nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani si vingine wamefauru wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafaza hakika wacha Mungu watapata na watakuwa katika sehemu ya kufauru na sehemu ya kufauru ni aljanna ni pepo ayuha nnas nahnu alyawm fi awakhir ramadhan sisi leo hii tuko katika masiku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan. Farihna bi idraki Ramadhan. Tumefurahi kwa kuidiriki Ramadhan. Kila mmoja kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipata Ramadhan na anafurahi kwa yale masiku ambayo ameyadiriki katika mwezi huu wa Ramadhan. Fa nahnu fil farhi bima yassara Allah lana min al-ibadat sisi tuko katika furaha kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi kwayo kuhusiana na zile ibada ambazo kila mmoja wetu Allah amemfanyia wepesi kuzifanya kila mmoja ana furaha kwa hizo ibada yakulu al-imamu al-allama محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وليكن فرحا بنعمة الله عليه نكنا موجا أوين فراها ونعمة يا الله سبحانه وتعالى اليوم نعميش جوياك بإدراك رمضان وسباب يفودريك مزو رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة نكفانا matendo ambayo kila mmoja imekuwa ni wepesi kuyafanya katika swala, funga, kusoma Qur'an na kutoa sadaka wa ghairi dhalika min at-ta'at, na mambo mengineyo katika dhaa za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ana furaha kwa yale aliyotanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها حقيقة yote hayo uliyofanya katika mwezi wa Ramadhan na yale ambayo unaendelea kuyafanya katika masiku yaliyobakia katika Ramadhan ni khairi kuliko dunia na yale yanayopatikana ndani ya dunia. Qala Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, sema kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, kwa mambo hayo basi furahia au furahieni. Huwa khairum mimma yajma'un, ni bora kuliko yale ambayo watu wanakusanya katika mambo ya dunia. Kwa kila mmoja anafurahi kwa hizi ibadati alizozifanya. Fa inna siyama ramadhan wa qiyama, hakika kufunga mwezi wa Ramadhan na vile visimamo vya mwezi wa Ramadhan katika salatu tarawih na salatu tahajjud, mwenye kufanya hivyo imanan wa ihtisaba, kwa iman na kwa kutaraji ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, naam, min asbabi maghfirati dhunub, ni sababu za kufutiwa madhambi, wa takhallus min al-atham, lakini pia ni kujinasua na kujiondoa katika madhambi. Falmu'min, mu'min yafrah bi ikmali, anafurahi kwa kukamilisha mwezi wa Ramadhan, litakhallusihi min al-atham, kwa sababu ya kuondoka kwake na kujinasua na madhambi, kwamba alipoingia Ramadhan anaepukana na mambo mabaya yote, madhambi yote aniyaweka pembeni, anashikamana na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fadhaifu al-iman, yule ambaye ni dhaifu wa iman, muislamu ambaye imani yake ni dhaifu, yafrah bi ikmali, anafurahi kwa maana Ramadhani imekwisha na ameikamilisha, litakhallusihi min as-siyam, kwa sababu ya kuachana na saum, alladhi kana thaqilan alayhi, saumu ambayo ilikuwa ni nzito kwake, laiqan bihi sadruh, kifua chake kilikuwa ni kizito kinapata dhiki. Walfaruqu baina alfarahaini kabir, walfaruqu baina alfarahaini adhim, na tofauti kati ya furaha ya mu'min na furaha ya dhaifu aliman ni kubwa. Maashara almuslimin, ayuha alahibba, يا عباد الله, فرمضان جاء إلينا وخرج بسرعة, رمضان متجيا نكو أساسا إن أندوكك وهراكا, فسرعة خروج رمضان وهراكا وكو أندوك رمضان يوجبنا أن نفكر في أنفسنا, هلا لنتواجبشا تفكيري كتك نفسزاكو زيتو. Kuondoka kwa Ramadhan linatuwajibisha tufikirie katika nafsi zetu, wa an nufakkira fi masiratina, na tufikirie juu ya mwendo wetu, maisha yetu tunayoenda nao, fi dunya, hapa duniani, muttajihina ila daril akhirah, tukiwa tunaelekea katika nyumba ya akhirah. Ukiona Ramadhan inaingia na haraka haraka inaondoka, fikiria umri wako, fikiria mwendo wako, na ujue kwamba huu mwendo ni wa duniani lakini unaelekea akhera. Fasuratu sayri al-ayyam, uharaka wa kupita masiku, hiya sur'atu intihai al-umr, ndo uharaka wa kuisha umri wa mwanadamu. Vile unavyoona masiku yanakwenda haraka, ndivyo umri wa kila mwanadamu unavyokwisha kwa haraka. Wa intihai al-umr, na kuisha kwa umri, yudkhiluhu fi yawm ar-rahil ila al-akhirah, kila mmoja kule kwenda haraka kwa masiku kuna muingiza katika safari ya kuelekea akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warrahil ila al-akhirah, na yule ambaye anaelekea akhira, la budda an yakuna ma'ahu zadun, ni lazima awe na kitu, awe na maandalizi. Yudkhiluhu al-janna, ambayo yatamsaidia kuingia peponi. Wa yaqihi minan nar, na yataweza kumwokoa na moto. Lazima kila mmoja au amebeba kitu akiwa anaelekea akhira, abebe jambo lolote mgongoni mwake au kichwani kwake ambalo litamsaidia kumwingiza peponi na litaweza kumwokoa na moto wa Allah tabaraka wa taala. Wa afdalu zadi huwa taqwa, na bora ya maandalizi na bora ya jambo ambalo natakiwa ulibebe ewe Muislamu uende nalo kwa Allah tabarak wa taala, uende nalo kaburini, uende nalo يوم القيامه, ni attaqwa, ni ucha Mungu. Qala Allah, Allah subhanahu wa taala anasema, watazawadu fa inna khayra zadi attaqwa, andaeni maandalizi ya kwenda nayo haji, andaeni maandalizi ya kusaidiani hapa duniani, andaeni maandalizi ya kusaidiani akhira. Hakika bora ya maandalizi ambayo yatakusaidieni ni attaqwa, ni ucha Mungu. Fattaqwa, ucha Mungu, bifi'li al-awamir wa tarki an-nawahi ala nurin min Allah, ucha Mungu unakuwa kwa kufanya yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuachana na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah, kupitia nuru inayotoka Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka uwe mcha Mungu, shikamana na maamrisho, achana na makatazo yote aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia nuru inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, taqwa ndio vazi la mwanadamu ambalo linaweza kumsitiri duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walibasu taqwa dhalika khair, na nguo ya ucha Mungu ndio nguo ya khairi. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryana walau kana kasiya, atakapokuwa mja hajavaa nguo miongoni mwa nguo za ucha Mungu, atakapokuwa mtu hajavaa nguo miongoni mwa nguo za ucha Mungu, atabadilika kuwa yuko uchi hali ya kuwa yeye amevaa. Ucha Mungu ndio nguo ambayo inakusitiri duniani na akhera. Lazima kila mmoja ajipambe kwa vazi la ucha Mungu. Ucha Mungu ndio jambo litakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, litakuingiza peponi na hivyo hivyo litaweza kukuokoa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa ya ma'ashara al-muslimin yakunu bil amali salih, taqwa ndugu zangu wa Islam inakuwa kwa matendo mema. Fala yuthabu al-abdu illa bil amali salih, mtu hawezi kulipwa, hawezi kuingiza peponi isipokuwa kwa matendo yaliyokuwa mema. Matendo yaliyokuwa mema ndiyo ambayo yatamsaidia mwanadamu hapa duniani, yatamsaidia mwanadamu kaburini, yatamsaidia mwanadamu pale atakapofufuliwa akiwa katika viwanja vya kiyama, anasubiria kuhukumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati watu wanapata shida, wanapata taabu, yeye matendo yaliyokuwa mema yanamuokoa, yanamsaidia na kumuingiza kwenye kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal amalu salih sababu li nayli al hayati at tayyiba fi al akhirah, matendo yaliyokuwa mema ni sababu ya kupata maisha yaliyokuwa mema akhirah. maisha yaliyokuwa mema yanapatikana kupitia matendo yaliyokuwa mema ambayo unayafanya wewe Muislamu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila salihan, yote yule anayefanya matendo mema, min dhakarin au untha wa huwa mu'min, sawasawa awe ni mwanamme au awe ni mwanamke hali ya kuwa ni mu'min, akifanya matendo yaliyokuwa mema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutamfanya awe ni mwenye kuishi maisha yaliyokuwa mazuri, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa hao wanaofanya matendo mema ujira wao kwa yale mambo mazuri waliokuwa wakiyafanya. Matendo yaliyokuwa mema ndio yatakusaidia ewe Muislamu. Matendo mema ndio yanakusaidia hapa duniani na kesho akhera. Lazima uwe na jambo ukiwa unaelekea akhera umelibeba likusaidie kaburini. Lazima uwe nalo. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة مابو متاتو ينمفت مايدي مايتي أنا بكوفا مابو متاتو ينمسلكيزا أهله وتواك مجرنزاك جمازاك وتتواك اللغزاك ونمسلكيزا وماله نمليزاك بيا سنمسلكيزا وعمله نمتنبياك بيا fayarji'u ithnan, mambo mawili yanarudi, ahluhu wa maluhu, mali zake zinarudi, watu wanaenda kurithi, wanaenda kugombania mali zake, wa ahluhu, na hali zake wanarudi, ndugu zake wanarudi, mke wake au wake zake wanarudi, wataolewa baadaye, watoto wake wanarudi, na baadaye wanamsahau kama alikuwepo. Fayabqa ma'ahu wahidun, anabakia na matendo, tendo moja tu. Nalo nini? Al-amal, matendo ndio yanobaki. Matendo ndio yanobaki naye kaburini. Matendo ndio yanobaki naye kaburini, ndugu Waislam. Na hayo matendo, kupitia hayo matendo ataweza kusifirika, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, matendo yake ya atihi bisurati rajulin salih fa idha kana al-amalu salihan, matendo yatakuja yanamjia akiwa amelazwa kaburini, yanakuja matendo katika sura ya mtu mzuri, mwanamme ambaye ni mzuri, anamtazama yule mwanamme, anamuuliza, anasema man ant, wewe ni nani? Yule mwanamme anamjibu, anasema ana amaluka alladhi kunta ta'malu fi dunya, mimi ni matendo yako ambayo ulikuwa unayafanya duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, uktub li abdi makanan fil janna, muandikie mja wangu sehemu peponi, fa innahu sadaqa abdi, hakika mja wangu amesema kweli, anaandikiwa anakaa peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya matendo yaliyokuwa mema aliyoyabeba ameenda nayo kwa Allah tabarak wa ta'ala. Lakini pia atakapokuwa amebeba matendo maovu, yale matendo yaatihi ala surati rajulin kabih, yanamjia kwa sura ya mtu mwovu, mtu ambaye ni mbaya. Fayandhur ilayhi, anamtazama yule mtu, akimtazama yule mwanamme ambaye ni mbaya, anamwambia fa ana amaluka alladhi kunta ta'maluhu fi dunya, mimi ndo matendo yako mabaya ambayo ulikuwa unayafanya duniani. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, uktub li abdi makanan fi nar, muandikie mja wangu huyu sehemu motoni. Kwa nini? Kwa sababu amekuja na matendo yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo tunafurahia uwepo wa mwezi wa Ramadhan, kwamba tunafanya matendo mema, na haya matendo mema lazima tuendelee nayo. Kwa nini? Kwa sababu ndio matendo ambayo yatatuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faramadhanu madrasa imaniya, Ramadhan ni madrasa ya iman, nataallam fihi al-iman wal-ihsan, tunajifunza katika mwezi wa Ramadhan iman, tunajifunza ihsan was-sidq wasilat al-arham, tunajifunza katika Ramadhan ukweli, tunajifunza namna ya kuunda udugu, kwamba udugu tuubakize, tusikate udugu wetu, wal-infaq ala al-muhtajin, tunajifunza pia kuwasaidia watu wanaohitajia maskini. Falwajibu ayu alahibba an nasira ala alibada, wajibu ndugu wa Islam kwamba tuendelee na ibada, tusiache ibada baada ya kuisha Ramadhan. Fa innal ibadata la tanqati', hakika ibada hazikatiki. Kama qala alhaq tabarak wa ta'ala, kama alivyosema alhaq tabarak wa ta'ala, wa'budu Allah hatta yatiyaka alyaqin, na mu'abuduni Allah subhanahu wa ta'ala, mu'abudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ukujie umauti. Ukishakujia umauti ndio ibada zimekatika, lakini maadamu uko hai, roho inatembea kama kawaida, unaishi, unapumua, bado unaendelea kufanya ibada, unaendelea kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. أنا سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أم فرضيش أمتم صلى الله عليه وسلم akawajibisha kwa kila Muislamu zakatul fitri, kwamba kila Muislamu lazima atoe zakatul fitri, ajitolea yeye mwenyewe na awatolee wale ambao wako chini yake. Naam, akafaradisha alayhi salatu wassalam swa'an min tamri, akawa amefaradisha swa'a katika tende, kwa maana kibaba cha tende au pishi la tende, au swaa min sha'ir, au mtu atoe swaa katika sha'iri. Hivi ni vyakula ambavyo vilikuwa vinatumika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba. Akadifaradisha hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ala al-'abdi, kwa mtumwa, wal hurri, na mungwana, mtu ambaye si mtumwa, wa dhakari wal unza, na mwanamme na mwanamke, والصغير والكبير, na mdogo na mkubwa, min almuslimin, katika waislam. Hadithi hii rawahu aljamaa, wamepokea jamaa katika muhaddithin. Na hii zaka ambayo inatolewa zakatul fitr, la tukhraju zakatu nuqudan, zakatul fitr haitolewi pesa bali inatolewa chakula. Zakatul fitri haitolewi pesa, yani kwa maana mtu akatoa pesa akahesabu mathalan hii swaa ni sawa na kilo 3, kama walivyoelezea ahlul ilmi, wa min dhalikum shaykhu ash-shaykh al-faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayh, kwamba inakuwa kilo 3. Kwa mfano mtu mathalan katika familia yake ana watu watatu, ni familia ya watu watatu, kwa maana anaambiwa atoe kilo 10 na ngapi, atoe kilo 9, kwa maana 3 3, kilo 9. Sasa usishike pesa ya kununua mchele kilo 9 ukaenda kumpa maskini, la bali nunua kilo 9 za mchele ndo umpe maskini. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba zakatul fitri inatolewa chakula na wala haitolewi pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii zakatul fitri tangu mwaka wa pili hijiria mpaka mtume anakufa, kwa maana takriban miaka 8, takriban miaka 8 mtume anatoa zakatul fitri, hatoi pesa, anatoa chakula. Na kipindi hicho pesa ipo na chakula kipo, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam adala anil nuqud wa dafa alayhi salatu wasalam au akhraja at-ta'am. Mtume aliachana na pesa akawa ametoa chakula. Mtu anauliza anasema hapana, ukimpa mchele peke yake anahitaji anunue nyanya, anunue mafuta, anunue nyama, anunue kadha, inawezekana katika hiyo hiyo akanunua nguo. Tunasema hayo yote Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona, na wao pia walikuwa wananunua hivyo, walikuwa wanatoa shairi, wanatoa ngano, wanatoa tende. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hayo hakuyaangalia, aliangalia chakula. Na chakula cha zakatul fitri sio chakula kama labda mtu anapata chakula chakula mwaka mzima, la, zakatul fitri ni chakula ambacho mtu anakihitajia kwa lengo la yaumul Eid, siku ya Eid, kwa maana mchana wa siku ya Eid na usiku wa siku ya Eid, ya Eid. Basi sio chakula cha mwaka mzima. Ama chakula cha mwaka mzima ambacho mtu anaweza kuhitajia kwamba apewe chakula cha mwaka mzima, apewe ili anunue nguo, ili anunue mafuta, ili afanye kadha, hiyo inakuwa katika zakatul mali. Kuna ibada ayuha alahibba ambazo simewekewa sifa maalum. Kwa mfano swala, Allah amesema aqimus sala, simamisheni swala, kisha akatuelekeza mtume namna ya kuswali. Kwa maana swala ina hadhi, ina maelekezo, ina sifa maalum. Kuna hija, mtume Allah subhanahu wa ta'ala amefadhisha hija, mtume akatusomesha namna ya kuhiji. Saum, namna ya kufunga, mtume ametuelekeza. Zakatul fitri pia nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba zakatul fitri kinatolewa chakula na wala haitolewi pesa. Kwa hiyo hii ndio sifa ya kutoa zakatul fitri. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam zama zake uwezekano wa kutoa pesa ulikuwepo, na uwezekano wa kutoa chakula ulikuwepo. Mtume akaachana na kutoa pesa, akasema watu watoe zakatul fitri chakula. Kwa hiyo kule kutoa kwake mtume sallallahu alayhi wasallama chakula ni dalili ya kwamba kutoa pesa katika zakatul fitri sio mradi wa Uislamu. Uislamu haujakusudia kwamba mtu atoe zakatul fitri pesa. Uislamu umekusudia kwamba zakatul fitri kinatolewa chakula. Na hii kanuni ni kanuni ambayo ni kubwa, ambayo itaweza kukusaidia kujua mambo mengi katika Uislamu. Fa kullu ma kana sababuhu mawjudan fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa fi'luhu muradu shar'i. Kila ambacho sababu yake ilikuwepo zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, na mtume akakifanya hivyo hivyo kama ilivyokuja sababu yake, kukifanya kwake ndiyo mradi wa sheria. Kwa hiyo pesa ilikuwepo, mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha katika zakatul fitr, na chakula kiwepo, mtume akaelekeza kwa majamani, katika zakatul fitri kinatolewa chakula. Sasa wewe ambaye anatoa zakatul fitri, ikikujia kwamba huyu anatakiwa anunue anunue nyanya, anatakiwa anunue mafuta, anunue mboga, basi toa zakatul fitri afu kisha mpe sadaka. Na hapo watu huo wanachanganya kati ya mambo mawili. Kuna jambo la zakatul mal. Zakatul mal mtume amesema kwamba unatoa pesa, unahesabu mali zako zote ulizokuwa nazo, zikifika ni swabu, unaambiwa utoe pesa. Zakatul fitri ambayo ni zakatul badan, ni zaka ya kichwa cha kila mmoja katika Uislamu, hiyo unatoa chakula. Kwa hiyo mtume akachanganua mambo mawili, mafhumu taksim. Zakatul mal mtume akaipa hukumu yake kwamba unatoa mali, unatoa pesa. Na zakatul fitri mtume sallallahu alaihi wasallam akaipa hukumu yake, akasema kwamba zakatul fitri unatoa nini ya ikhwata? Unatoa chakula. Kwa hiyo niwahusie sana, niwahusie sana ndugu zangu Waislamu, kwamba toweni pesa, toweni chakula, toweni chakula. Hayo ndiyo maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo alivyofanya tangu mwaka wa pili alayhi salatu wasalam mpaka anaifariki dunia, anatoa chakula. Na pesa ilikuwepo, na wala hakuitazama, na wala hakuikusudia. pesa inatolewa katika zakatul mal na chakula kinatolewa katika zakatul fitr. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونسألك كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. والله تعالى أعلم.